keha ja laim. Võta nüüd ärve maailma ja enese ette laad. Hirvita toiksed ja nendid, et ikka ei ole veel kaas. Alguses oli jumal, alguses oli just. Nüüd sügad ära ka maa, lahkud ja pangutadust. Võta nüüd ärve maailma ja enese ette laad. Hirvita toiksed ja nendid, et ikka ei ole veel kaas. Alguses oli mees, need ühed elajad puha, kõik suse palge ees. Võta nüüd erve maailma ja enese ette laad. Hirvita toiksed ja nendid, et ikka ei ole veel kaas. Võta nüüd erve maailma ja enese ette laad. Hirvita toiksed ja nendid, et ikka ei ole veel kaas. Hirvita toiksed ja nendid, et ikka ei ole veel kaas. Hirvita toiksed ja nendid, et ikka ei ole veel kaas.